เรื่องพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทยตอนที่6โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เพิ่งต้องฆ่าลูกอย่างรุนแรงนี่เขาว่าติดโพพร้อมติดโพเพราะว่ารุนแรงเข้มข้นแข็งกร้าวอาคาโตมาตริปุตตมหิติดโพอาคาโตแม่ทั้งหลายจะเพ่งจ้องฆ่าลูกอย่างรุนแรงเดี๋ยวนี้ข่าวมีเรื่องลูกคลินิกเถื่อนเปิดรับทำหมันเถื่อนแม่ทั้งหลายไปนอนแผ่พระควาเอาเงินจ้างให้เขาขาลูกเจ้าของลูกสี่เดือนหาเดือนไปเล่นผู้บ่าวบ่มีพ่อขาดทิ้งพ่อบ่เลี้ยงแม่ก็บ่เลี้ยงคือกันบาดนี่เป็นจังได๋ข้ามวลเพิ่นบ่ว่าอธรรมราคะรตาเขาจะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมหญิงจะไปหาชายเหมือนชายไปหาหญิงในบัดนี้พระพุทธเจ้าได้ว่าว่ามีข่อยว่าคนโบราณเพิ่นจะว่าอัศจรรย์ใจอัศจรรย์ใจโอ้ข้าวสารอยู่โอสิง้อข้อตอดไก่ไม่ไผอยู่กอสิง้อข้อตอดสร้างปลาอย่างอยู่หิ่งสัญญาณเต็มสวบเมี่ยงเมี่ยงก็เลี้ยวใจเท่เท่หูไปบวชมีสิ่งตาสวดที่เป็นแม่ออกคำตำเขาทรงเพศนายดีไปท่านมีสิ่งที่บ้าบ่สิไปจังหันก็คือว่าได้ยินกันอยู่หันไปจังหันกันดูเขาได้มากฝนอีพอบุญเดียวเพราะว่าจะมีนั่นจะมีนี่นั่นดูสิ่งตาสวดจะตามเขาทรงเพนดูเขาตาอย่างดูหิ่งสัญญาณเต้นสวบแมวคุ้มให้หรือผู้ใดมีลูกไส้รักษาไว้ให้ดีๆถ้าลูกไส้เราซื้อมอเตอร์ไซค์ให้มันเราได้เป็นนั่นตบถ้าส่งไปเรียนหนังสือในหอพักพ่อแม่ต้องไปเฝ้าบุญเดียวผู้นั้นมาหาบุญเดียวผู้นี้มาหาไม่มีมาหาตาอย่างซื้อมาสวบแมวขี่มอเตอร์ไซค์ไปในความเป็นแม่มาขาดกู้เสือมันสัวป้าไปนั่งกันคนละคูละคูละคูนั่นน่ะปลาย่างสัวแมวคุณมือเนี่ยเพิ่นบอกว่าอาธรรมราคะรตาเขาจะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมหญิงจะไปหาชายเหมือนชายไปหาหญิงในบัดนี้หญิงจะเสพกับหญิงชายจะเสพกับชายยะถาอเชละกากุกุราสุกุราสัมเพทังโลโกคมิสติโลกทั้งหลายจะเสพสมกันมั่วเหมือนแพะแกะเป็ดไก่สุกรหลังอย่างนั้นผู้ใดเสือพอเสือแม่เขาสิบ่เคารพนับถือเมื่อหญิงไปหาชายได้ชายมาหาหญิงไปหาชายแล้วต่อมาก็มีท้องมีครรภ์ไม่มีใครรับผิดชอบพระพุทธเจ้าจึงว่ามาตลิคือแม่ตุตัมหิติโพอาคาโตแม่ทั้งหลายจะเพ่งจ้องฆ่าลูกอย่างรุนแรงพ่อทั้งหลายจะเพ่งจ้องฆ่าลูกอย่างรุนแรงเพราะเมาการมีลูกมาแล้วฉันจะไม่ได้สนุกสนานฉันไม่ต้องเลี้ยงฉันไม่ต้องรับผิดชอบเสียเงินไปจ้างให้เขาฆ่าลูกนอนแผ่พระกวายเขาฉีดยาใส่หมดลูกฉีดน้ำเกลือเขาไปเอือบตัวมันยังน้ำกระดิ่งยังอยู่นั่งทนบานหนึ่งท้องหนักตายไปตายแล้วก็มีเครื่องมือดูดออกมาคันเป็นตัวใหญ่ไปถิ่นใส่ยานไม่เห็นยานจับฟักบาดเป็นตอนคือแกงปลาฟากได้ดีว่ามันก็เอาไปใส่ไว้ในเครื่องมือมือหรือกดกรุ๊กมุนในฝ่ายปานจนประดุกปัดเอาไปทิ้งใส่โถส้วมเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆแม่เป็นฆาตกรเหล่านี้บาปแล้วพระพุทธเจ้าเพิ่งจึงสอนเรื่องผีเพศสัตว์ในนรกบางชนิดพ้นจากนรกมาเป็นเปรตปุตตขาธาปุตตขาธาเปรตผีเพศกินลูกจอยหิวมีแต่นั่งห่มกระโดงสีตายให้ลูกขึ้นยืนเจ็บท้องเบ่งลูกออกมาเป็นฝุ่งๆได้ลูกแล้วเอามากินบัดนี่กินลูกเบิ่นแล้วก็หิวต่อไปปุตตขาธาเปรตหิวลูกกินลูกเป็นอาหารเพราะเหตุแห่งเมื่อเขาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิมากๆในการฆ่าลูกในท้องฆ่าลูกตนเองตายไปตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นเพศทุกข์อีกซะก่อนหลังจากเป็นเพศแล้วบุญหลายแต่เมื่อเกิดเป็นคนบ่มีลูกผสมแท้กับบ่ติดผสมเทียมกับบ่เกิดเป็นแม่หมันเฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้ลูกไปขอทาสพนมไปขอทาสน้อง 30,000 ก็บ่เกิดบาเพราะนั้นทุกวันนี้คนฆ่าลูกมากพ่อฆ่าลูกแม่ฆ่าลูกเมื่อพ่อแม่ฆ่าลูกแล้วลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่กลับคืนเป็นลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ไม่ใช่ฆ่าเหมือนแม่ฆ่าจะค่อยๆฆ่าค่อยๆเชือดเฉือนทีละเล็กทีละน้อย9สีขา10สีขาให้เอาแกนขยุ่งตียาสุเอาหัวใจตีสีเนาในนุ่มเนื้อคนโบราณว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้เอาค้อนไปตีไม่ได้เอาปืนไปยิง ฐานเงินฐานทองพ่อแม่บอกไปนี้ไปผลไปหาดมกาวไปหากินเหล่าเอาเงินเอาทองพ่อแม่ไปไปเป็นเหลืองไปเป็นเหล้าให้เขาฟ้องเขาคุกเขาตารางเอาให้เอานาไปจำนองไปติดคุกติดตารางขันขึ้นหอดลูกหลายอยากอายดีไม่คุกบอลเสียจังไล่ลูกผัดไปอยู่ฮันฮะเนี่ยขันบ่ไปหาก็เหตุจังไหนจะดีก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนเชือดทิ้งก็ไม่ได้ไปหาเขาบอกให้เฝ้าดอกป้าเอ้ยลุงเอ้ยบันหอดยามมือไปเกาะลูกกงบ้านลูกเกาะลูกให้แม่ไปเกาะลูกกงพ่อไปเกาะลูกเอ้ยอดเอาเด้อเกาะลูกกงคุกตะล่างกันสิอังเธอเป็นข่อยเป็นควมจังที่เสือมาขาพ่อขาแม่ตายเทระเล็กเทระน้อยขาคิดขาใจนอกจากบ่เลี้ยงแล้วก็ขาบ่เลี้ยงกายแล้วก็บ่เลี้ยงใจขาคิดขาใจนี่คือความเสื่อมลงแห่งศีลแห่งธรรมทีนี้ที่มันยิ่งกว่านั้นแม่ฆ่าลูกนี่ถือว่าเป็นเครื่องวัดหลักธรรมมีเรื่องเล่าไว้พระพุทธเจ้าท่านเล่าศีลธรรมนี่จะวัดกันเมื่อหมดศาสนาจะหมดศีลธรรมหมดที่สุดก็คือแม่ฆ่าลูกได้มีเรื่องเล่าไว้เรื่องกัจจานีสูตรกัจจานีสูตรกัจจานิชาตกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ากัจจานีมีลูกสองคนลูกสาวกับลูกชายพอลูกสาวลูกชายเกิดมาพ่อก็ตายเธอก็เป็นแม่ร้างนางไม้บ้านเฮาว่าแม่ห้างสมัยนี้เขาเว้ากับหลังคันป๋าผัวพ่อแม่ห้างคันผัวผาผัวป๋าเพราะว่าแม่ห้างคันผัวตายเพราะว่าแม่หมายสมัยก่อนน่ะแม่หมายคือผัวเมียป๋ากันนี่ป๋ากันแล้วไปแต่งตัวหมายกันอยู่มายกันอยู่คือเป็นบ่าวเป็นสาวใหม่อยู่เลยเพิ่นว่าแม่หมายพ่อหมายคู่มื้อนี่บัดผัวตายเมียตายเพราะพ่อหมายแม่หมายแต่ก่อนนั่นคันผัวเมียเมียผัวตายไปนี่ห่างเพื่อนห่างสั้นหัวตายดีจากเลือดแต่ลูกน้อยๆทุกหลายกอมลูกพันนึงจึงมีไล่แค่นไล่แม่ห่างกอมลูกแม่ห่างกอมลูกคือหัวตายดีจากแต่น้อยลูกยังน้อยแม่ทุกกระสิกอมลูกก็เล่าเรื่องพ่อตายดีจากง่ายขึ้นมาแม่สิเลี่ยงพ่อเจ้าตายดีจากคำแพงลูกแม่แม่สิเลี่ยงต้นเจ้าใครใหญ่มากลูกเอ้ยกอมลูกหลังจากนั้นเจ้าแม่ไปให้สิหาใครมาหาแม่ไปหน้าจะเอาปลามาป้อนแม่เลี้ยงหมอนเขาปลาสวนมอนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยให้ง่มไต่กระบองเสียงทุ่มทุ่มขี่เหนียวใจแม่บ่มีพอบอกได้แม่เลี้ยงลูกหน่อยแม่นมันยากมันซ่าลูกเอ้ยพ่ออยากสาลูกพวกไปบวชต่างผนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชแม่เด้อได้ยิงหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แกดึงขึ้นสวรรค์นี่เพิ่นกอมลูกแล้วสิมีห่างกอมลูกเว้าพื้นผัวตายเว้าพื้นพ่อตายลูกคงยากตายแต่หน่อยแม่สิเลี้ยงลูกหน่อยปองเลี้ยงให้ใหญ่มากลูกเอ้ยแล้วก็ขึ้นเสียงโน่นศาลาลับตาแม่สีคอมคำเพลงไม่มีเอ่ยคำเพลงไม่มีเอ่ยแม่ไปให้สิเอาใครมาแม่ไปหน้าสิเอาปลามาป้อนแม่เลี้ยงมอนเข้าป่าสวนมอนคำกล่อมของแม่นี่ไพเราะมากสำหรับลูกเป็นถ้อยคำพูดระหว่างจิตสู่จิตจากใจอันบริสุทธิ์ของแม่ตรงสู่จิตใจอันบริสุทธิ์ของลูกเพื่อจะเล่าขานให้ลูกได้ทราบความทุกข์ยากลำบากเบื้องต้นและความรักที่แม่ทุ่มเทถนอมให้ศีลธรรมเริ่มลงไปสู่เปรนอนสมัยก่อนจนเลี้ยงลูกไงสุดท้ายฝากความหวังไว้ให้ลูกเลี้ยงลูกยากหลายเสียงทุ่มทุ่มสีเงียวใส่แม่เลี้ยงลูกหน่อยมันไม่อยากมันซ่าพ่อแม่สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าลูกหน่อยให้ร่มใต้กระบองบ่แม่นแซ่บวาบจังซี่เฮียกระบองเปียกเบิดขี้เหี่ยวใส่ก็เว้าให้ลูกเจอสุดท้ายแม่ก็บอกว่าอื้อเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหวนในศีลนั้นธรรมพ่อจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ต้องการให้ลูกของแม่นี่เป็นคนดี จะยากจะจนจะร่ำรวยไม่สำคัญขอให้ลูกของแม่ได้ไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาแล้วจะได้จำนำถึงบุญคุณพ่อแม่อย่าลืมนะบวช10ปี20ปีบ่จักบุญคุณพ่อแม่ที่ที่สุดบ่จักสุขง่ายกินข้าวให้บ้านแซ่บๆซื่อๆแต่ถ้ายิ่งยวดในศีลในธรรมมานั่งสมาธิภาวนานี่นั่งไปนะจังสิบ่หาได้บวชนี่นุ่งขาวห่มขาวมันก็ตอบได้บุญคุณพ่อแม่ขอให้ได้ปฏิบัติธรรมคักๆเจ้ามานั่งสมาธิมือหนึ่งสองมือนี่มันสิคือคือจอกหลอกแกกแหลกจ้าแม่งมันคือเก่งดูเพื่อนคือบ่คือคักปันนี่หนอมันมานั่งคือบ่นอกูนี่หนอว่าจังนั่นเป็นธรรมชาติของจิตทุกคนจิตเข้าแต่ก่อนเข้าบ่เคยได้บังคับปล่อยมันไปตามขยุ่มมันจะเคลื่อนยังก็เคลื่อนมันจะไปยังอยากไปก็ไปหมดอันนี้อยากไปดีก็บ่ได้ไปหั่นพัดนั่งอยู่หั่นปวดขาดีมือบ่คือจังนั่งอยู่สิตายแต่กูเถาะเนาะเพราะว่านั่งต่อไปบาดนี้นั่งไปนั่งมามันนิ่งที่บาดนี้บ่ปวดได้สิแม่นหยังบาดนิ่งความคิดก็คือคือไปหนาซะก่อนคือไปปีหนาปีฮื้อสิได้จังซั่นสิเป็นจังสี่สนีจังซั่นอีลาอีคำบักนางไปแล้วคือไปคือไปสุดมันมีบอลไปคือใครได้ก็บ่ได้เจ้าของผันหนังจะโลอยู่นี่มันถ้ามันคือเก่งแท้กูมานั่งคือบ่หรือกูมานั่งสมาธินอนเพราะต้องมันมีบุญดอกไว้เพราะว่าลังเถื่อมันจะเป็นสมาธิสมองอนน้ำเพลินบ่นอนเป็นคือกันเบิดมือหนังสลับเลยเนี่ยมันมีคนตายไปข้างหน้าหมดแล้วบัดนี้ไปข้างหลังบัดนี้เมื่อจิตคิดไปข้างหน้าสำเร็จการศึกษาสำเร็จการงานได้ยังโน่นเป็นอย่างนี้สุดได้จะขึ้นหลังคนเขาบอกหัวจักเขาบอกเคยมานั่งสมาธิเขาว่าโอ้ยจะเป็นพวกเบิดก้มขึ้นเอ้ยเขาว่าไปนั่งจกโลกรับตาอยู่เฉยๆเขาว่าเขาว่าว่าถือใครจะให้ถือจะว่าพวกก้มขึ้นหลายเอ้ยเขาว่าเป็นนั่งมูจอกไปนั่งรับตาขึ้นคักแน่แถนอกเขาก็ว่าที่ใส่ก็จะกินเงินเขาบอกเคยเขาเลยว่าสุ่มหนึ่งเบิดก้มขึ้นส้มนี่แหละซุ่มคือเก่งคือหลายเลยแต่ในนั้นป้าบอกว่าจกหลอกเกลียดไปนี่เมื่อทั้งงานแล้วไปทั้งหลังบัดเนี่ยถ้าจิตคืนหลังนั้นจิตเริ่มสงบเหมือนน้ำอยู่ในแก้วเนี่ยสมมติว่าน้ำอยู่ในแก้วนี่นะน้ำนี่เหมือนจิตของเราเนี่ยน้ำนี่เป็นจิตของเราแล้วมันขุ่นตอนมันคิดไปข้างหน้านี่มันขุ่นมันขุ่นแล้วเมื่อเราเอาสารส้มมาแกว่งลงสารส้มออกฤทธิ์มันจะทำให้ตะกอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเริ่มนอนลงเมื่อนอนลงเราก็จะเห็นมันใสมันใสจากข้างเทิงหัวได้ลงไปแม่นบอกเขาไงมันใสจากตารางขึ้นมาในน้ำจิตมันจะสงบมันสงบจากปัจจุบันนี่ลงไปมันขึ้นไปข้างหน้าได้หรอมันมันจะโลอยู่ปัจจุบันจะนอนลงข้างหลังบันลงตารางบ้านนี่จีนเว้ยขันนังไปห้องมืออื่นมันไม่ใช่ก็มือว่านนี่หนึ่งขันไปห้องมืออื่นมือไปหนึ่งคืนหลังแต่บางคนก็เริ่มคืนแล้วเนี่ยเขานั่งนานๆนั่งสองชั่วโมงเนี่ยปานเบิ่งหนังจอบักใหญ่เรื่องในสองชั่วโมงหนังชีวิตเรื่องเจ้าของนี่แหละไม่มีเรื่องผู้อื่นดอกทีนี้ก็ย้อนหลังพอมาเริ่มถึงช่วงนี้จิตย้อนหลังจำว่ามันเจ้าของลืมปั๊บแล้วมันก็บอกขึ้นมาอีกวันจำบุคคลจำเหตุการณ์จำสถานที่จำสิ่งแวดล้อมจำคำพูดกันจ้าจีไปจีไปจังหน่อยจีไปหอดพ่อหอดแม่หอดไม่น้อยนอนดินเกือกฟุ้นเหล่นเฮื่อนดอกหน้าคือไปเห็นเด็กไห่หน้าสาโทษพ่อแม่เลี้ยงปูปลาสิ่นตอนอยู่เทียงไห่เทียงหน้าเพิ่นไปสอนหวกสอนกุ้งสอนซิ่วเพิ่นทุกเพิ่นยากว่าไม่ลืมเพิ่นละมากอีกบัดไปนี่คืนมาในใจอ่อนโหนน้ำตาไหลคือหอดอีเงกูเด้อคือหอดอีพ่อกูเด้อสมาธิแค่นอนมาถึงช่วงนี้เอวังจิตตำนี่ลำเอวังอนาวิลัมหิจิตตังโสปัตสติอัตตัดถังปรัตถังโสปัตสติอาทินวังอัตสาถังนิสระนังเมื่อจิตของเธอไม่เศร้ามองแล้วเธอจักมองเห็นสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษเธอจักมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนั่นคำนั้นจริงจริงขึ้นหลังนั่นมีสมาธิแน่เราด้วยนะเจอไปเขาเล่าให้เครียดกับจี้ไว้อีกนี่ผู้นั้นเล่าให้จังสันจังสืบสิเห็นคุณของพ่อของแม่เห็นโทษของบดีเจ้าของอาทินวะทัศสาวีเห็นโทษมาถึงช่วงนี้บางคนนั่งร้องไห้เพ ร้องให้กับอดีตที่ตนเองได้กระทำได้พูดได้จากับพ่อกับแม่กับผัวกับเมียเข้าไปย่อมพบาลด้วยบาดนี่คนนี้ว่าคนตายไปย่อมพบาลเอิ่นไปถามสาราพันหองมันไม่มีน้องสามมือเลยสาราพันหองอันวานั่นย่อมพบาลไปเอิ่นไปถามทำบาปทำบุญอะไรโกหกไม่ได้ต้องเก็บไว้ถ้าทำดีเขียนไว้ในแผ่นทองคำทำชั่วเขียนไว้ในหนังหมาเน่านั้นอย่าเผ่าเสือแต่ก็อย่าปฏิเสธให้ฟังคำว่าจารึกไว้ในแผ่นทองคำหนังหมาเน่าความหมายแต่ก่อนบ่มีหนังสือเขียนเป็นหูสอนกันเป็นตนเป็นโตเรียกว่าปุพลาธิฐานา physical way of speaking พูดเป็นฟิสิกเป็นวัตถุตัวตนความจริงเป็นเรื่องของจิตใจใช้ให้มันเป็นนิพพานสัญญาขันขันในอดีตที่มันจะจดจำเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจะเห็นสัญญาจะเห็นความจำในอดีตเจ้าของไปเล่นสู่จากผัวไปเล่นสู่จากเมียไปหลักของให้บ้านไปเฮ็ดบ่ดีให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้บ้านให้เมืองเจอได้นึกตรงนี้ความรู้สึกต่อตนเองนี่เกิดความกินแหนงแข็งใจเบื่อหน่ายความเป็นหมาของตนเองเปรียบเสมือนจารึกไว้ในหนังหมาเน่าเหม็นสาบกูจะมาเฮ็ดจังสั่นเนาะลังเถิดสะอื้นกันนะทีนี้เมื่อระลึกถึงคุณงามความดีของตนเองรู้สึกสดชื่นแจ่มใสโหยห้องกระบอกขี้ลายถ่ายเปรตปันใดน้อเกิดมาน้ำเพลินอันนั้นก็ได้กินอันนี้ก็ได้ท่านทุกอย่างปากมองกระบอกได้เบียดเบียนพ่อแม่ให้ทุกอย่างลำบากอยู่ในศีลในธรรมอันนี้จะทำให้เกิดวิปฏิสารความไม่เดือดร้อนใจคือศีลที่ได้ประพฤติมาเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็ส่งต่อให้เกิดปาโมดเกิดความสดชื่นเบิกบานปาโมดส่งให้เกิดปีติเอิบอิ่มฟูใจเติมใจหลังจากนั้นปีติส่งให้เกิดปัสสัทธิไม่เครียดผ่อนคลายกายลำงับจิตสงบเบาปวดแขนปวดขาปัสสัทธิส่งให้เกิดสุขสุขิโนจิตตังสมาธิยะติเมื่อจิตเป็นสุขแล้วก็นำไปสู่สมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็เกิดยถาภูตญาณชนิดนี้อาศัยศีลคืออาศัยการประพฤติดีเป็นพื้นฐานบางคนที่กระทำคุณงามความดีมามากนั่งสมาธิจึงเป็นสมาธิได้เร็วคนที่กระทำบาปหยาบช้าเพราะคนอื่นไม่รู้เรารู้เราเองตัวย่อมพบานไปได้ก็คือตัวเจ้าของก็ได้ไปเรียนสู่จากหัวผัวไปหู้คนอื่นมาหู้เจ้าของหู้รีบบัดเถอะมานั่งสมาธิที่บัดบัดนั้นไปข้างหน้าไปแล้วมันขึ้นหลังไปพ่อบาทนี่เจ้าของเฮ็ดบ่ดีอยู่หั่นกับผู้นั่นผู้นี้นอกใจผัวนอกใจเมียไปกระทำไม่ดีไม่งามไปเอาเปรียบชาวบ้านกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเกิดขึ้นตรงนี้สังเวชสลดใจในกรรมที่ตนเองกระทำบางคนก็นั่งร้องไห้เอาแต่ร้องไห้นั่นคืออย่างใจช่วงนี้รู้สึกสำนึกบาปรู้สึกว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีผู้ที่จะระลึกถึงได้มากคือพ่อและแม่ถ้าผู้ใดได้พบความสงบมีปีติปาโมตตสธิมีความสุขมีสมาธิอย่างดื่มดำบุคคลนั้นจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างรุนแรงโอ้ยอยากให้พ่อมาพ่ออยากให้แม่ไม่เห็นดีแหมมีเงินใส่รถซิปล้อขนไปให้เพิ่นเพิ่นกระซื้อเอาบ่ได้อันแนวพ่อแนวเห็นโอ้ยจะมามั่วตายก่อนเมื่อย้อนพ่อแม่เลี้ยงมาให้ใหญ่กะหน้าบ้านในเมื่อพ่อสิ่งที่ประเสริฐจิตใจจะเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่สงสัยเราทำเพียงเท่านี้ได้พบเพียงเท่านี้มีความสุขสงบระงับอย่างนี้อย่างชนิดที่เงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้ความสุขเช่นนี้บุคคลใดทำให้ไม่ได้วัตถุใดเอื้ออำนวยให้ไม่ได้นอกจากทำเองคือหอดอีเมกูเด้คือหอดอีพ่อกูเด้ถ้าเป็นพระเป็นเณรก็อยากไปเทศอยากไปสอนให้พ่อให้แม่คันเป็นเณรน้อยๆก็อยากให้พ่อแม่มาปฏิบัติธรรมบัดนี้นั่งให้น้ำตาไหลบ่แม่นให้มันหักออกเป็นก้อนจุกคอมาฝรั่งคนหนึ่งมาอยู่กับอาตมาจากประเทศออสเตรเลียเป็นโรคเอดส์2528ปลาย28เข้า29สมัยนั้นโรคเอดส์ขึ้นใหม่ประเทศไทยยังไม่ตื่นเต้นวุ่นวายฝรั่งย่านตายแล้วคนพบโรคเอดส์แล้วเขาบอกว่าอีก40ปันตายหมอนี่คิดว่าก่อนจะตายต้องไปมวนคืนประเทศไทยเต็มที่ซื้อตั๋วเครื่องบินมาเที่ยวประเทศไทยไปโน่นเลย3เหรียญทองคำ หาซื้อผงขาวเฮโรอีนสิงกัญชาสูบเที่ยวผู้หญิงหลังจากนั้นก็มาจังหวัดหนองคายมาเห็นอาตมาเดินจงกรมอยู่มาอยู่มือคำแอลเบิ่งสงโอ้ผมเงาหัวแดงจีๆเตะใส่หลังอาตมากับเบาปากเดินไปเดินมาเพราะไม่ได้พูดกับคนมา1ปีพูดแต่กับครูบาอาจารย์ตั้งใจทำสมาธิทำความเพียรอย่างเดียวบัดมันสิว่ามาหอดใกล้ๆมันยุดจึ๊กว้ามองโวกอยู่ตะลุนเป็นหนังผะคือหนังซาแต่ว่าท่านเทศน์อาตมาเดินจงกรมอยู่ก็เลยแสดงทำให้ฟังหลังจากนั้นแกก็สนใจตามขึ้นไปก็เลยพูดกันมา 2-3 วันก็เลยเอาอย่างนี้นะถ้าคุณจะมาถามเรียนเนี่ยถามไป10ปีไกลไป10ปีพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติถ้าอยากจะเข้าใจมาทำอาตมาจะสอนบอกให้ทำอย่างไรต้องทำกี่วันอาตมาบอกเอานี้เอาสัก10วันบอกอย่างไรต้องทำถ้า10วันแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปต้องกลับบ้านไปทำอะไรก็ได้ถ้าหามันมีอะไรดีงามคุณจะอยู่ต่อไปก็ได้คุณไม่ต้องถือพุทธคุณไม่ต้องเป็นคิดก็ได้ถามว่าคุณถือศาสนาอะไร Not necessary to have any religion we are stand on one leg ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆผมอยู่บนขาของผมประทันเอออีพอใหญ่ไว้จะไปเกียร์โจขึ้นในใจเพราะเขาพูดมาจากศาสนาเขาบอกว่าพระเจ้าทรงเสกสรรปั้นแต่งทุกอย่างแต่หมอนี่มันบอกว่ายืนอยู่บนขาเจ้าของหนึ่งบ่เห็นผู้ใดมุ่งพูดกระทบพระเจ้าก็สอนธรรมะให้นั่งสมาธินั่งบ่ได้พนังสมาธิหัวเขาคนเพียงโนโกดาวมายนี่ไปท่านหัวเขาผมนี่มันบ่ลงไปท่านมันคืออีกนิ่งอุ้มหม้อเนี่ยมันบ่เคยนั่งอาตมาก็เลยบอกว่าเอาไหมจะให้เนรน้อยมาช่วยกดคนละข้างก็บอก that would be fine that's good idea นั่นเหมาะมากนั่นเป็นแนวคิดที่ดีคนบ่ก็เลยบอกเนรน้อยลามาโหนมหัวเขาฝรั่งให้แนวคนละข้างเด้อค่อยๆเฮ็ดเด้อหัวเขามันง้อขึ้นบ่ลงพื้นไปท่านเนรน้อยก็มาคอยโหนมเสร็จแล้วโยมเจ็บที่บาดฝรั่งห้องว่าได้โดยแต่ได้ฝรั่งแต่ว่าตายนี่หน่อยเขาจะว่าได้ว่าโยมไงเลยบาดเนี่ยฝรั่งก็ได้จะถึงโยมไงเลยบาดเนี่ยร้องให้โฮโฮขึ้นมาเลยหามันนิ่งแต่อาตมาจะไปแก้มือออกมันคนละได้กันได้ฝรั่งแต่ว่าตายเองได้ห้องเขาจะว่าได้เรียกว่าโยมไงคุณด้วยอาตมาก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะคุณไม่ต้องเดินคุณไม่ต้องนั่งคุณเดินเดินและกำหนดลมหายใจเข้าออกในขณะเดียวกันคุณต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาใดเธอคิด volitional activity no after no no gain no mental formation breathing in and out หู้แล้วหู้อีกหู้อีกหู้แล้วย่ามันคิดย่ำได้หู้มันย่ำนั่นอย่าให้มันคิดทิ้งชื่อมันคิดมันคิดกูดักประทันพวกมันยิงสิประทันคือถ้าจะเอาตามเทคนิคพุทธศาสนาว่าภาษาพุทธศาสนามันยากนี่ไปสั่งหู้แล้วนี่ไปสั่งคิดแล้วนี่จอบมันดีเสียงบอกเลยต้องเห็ดหมอสูบบุหรี่วันละ40มวนบอกให้เลิกหมอก็เลิกเดินจอบดูความคิดเดินไปเดินมา 4-5 วันมากราบไอ้จะสู้หน้าไปสั่งผมจะคุณจะหุ่นดักเดินไปสั่งความคิดมีอิทธิพลมากมันนี่เองพาให้เราทำดีทำชั่วถูกแล้วบอกความคิดที่คุณกำลังคิดเนี่ยพาคุณตกนรกพาคุณขึ้นสวรรค์พาคุณเกิดพาคุณตายและความคิดที่คุณกำลังคิดนี่แหละถ้ารู้จักมันจะทำให้คุณไปถึงพระนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายรู้มันเข้าไปญาตะปริญญาไอ้จะโน่นหน้าแบบผมเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้ผมแน่ใจว่าจะรู้มันไปต่อไปทำไปอีกบาทนี่มาบอกผมเมื่อบานต่อว่าสักผมไปขอต่อวีซ่าก็ไปต่อวีซ่าการมาทำสมาธิภาวนาอีกทีนี้เก่งพอเก่งแล้วอาตมาก็บอกให้สอนเรื่องบุญคุณพ่อแม่ฝรั่งยังไม่ทราบซึ้งทีนี้ก็มาสอนนั่งสมาธิไอ้รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วเนี่ยมันเน้นไปที่สติสัมปชัญญะเน้นไปที่ปัญญาที่จะหลุดพ้นที่จะสลายความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ามันไม่มีสมาธิมันยังไม่มีสิ่งประกอบอันอื่นที่ทราบซึ้งเข้าไปอีกอาตมาก็เลยคิดว่าต้องให้ฝรั่งรู้จักสมาธิมากกว่านี้ครั้งแรกเราเอาสตินำหน้าพระพุทธเจ้าท่านสอนหลายแบบคนหลายคนโง่คนฉลาดบางคนเนี่ยเอาความรู้นำหน้าเอาสตินำหน้าเอาวิปัสสนานำหน้าวิปัสสนังบุพังกามังสมถังภาเวติวิปัสสนานำหน้าไปก่อนสมถะตามหลังบางคนท่านบอกว่าสมถังบุพังกามังวิปัสสนังภาเวติสมถะนำหน้าไปก่อนวิปัสสนาตามหลังบางคนก็เอาไปพร้อมกันเลยสมถังวิปัสสนังยุคันธังภาเวติเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันสมถังวิปัสสนังยุคันธังภาวะยะโตมัคโคสัญชายติเจริญสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันมักจะเกิดทางเลือกจะเกิดเมื่อทางเลือกเกิดแล้วไปเอาเอง ตรงนี้อาตมาเลือกให้แกเจริญสติไปก่อนเจริญปัญญาไปก่อนทีนี้ก็หัดเข้ามาสู่การเจริญสมาธิสมถะเมื่อจิตคิดจะเปลี่ยนมันปวดมันอะไรก็รู้เท่าทันมันไปแกก็ทำไปทำไปหัดเจริญอานาปานสติเก่งเข้า2ชั่วโมงไม่ผิดสุดท้ายวันหนึ่งจิตมันสงบมันสงบแล้วมันก็มีความสุขเพราะมีความสุขบ้างมันจะย้อนคืนไปหาพ่อหาแม่พ่อแม่เขาจะบอกว่าเจ้าไงมากให้เจ้าไปบวชได้ยิงหนวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์บวชกันบ่ยิงหนวดในศีลในธรรมน่ะบ่จักบุญคุณพ่อแม่ดอกบวช3 10 4 10ปีซิกไปยังเห็นให้พ่อแม่ห้องให้มันคือเขาเพราะว่าไม่ได้ทราบสิ่งแต่ถ้าทำอย่างนี้รู้จักแล้วอุ๊ยอยากเอาพ่อเอาแม่มาบวชพลังคนนี้พอวันนั้นแกพบความสงบมากเลยน้ำตาไหลหน้าแดงร้องไห้คิดถึงแม่สูบกัญชาเปลี่ยนรถเก๋งเดือนละคันเป็นหมอสูบกัญชาเก่งเล่นการพนันเก่งพ่อยืดทำงานเดินเรือสมุทรถ้ากลับบ้านแล้วมานอนบ้านคืนเดียวลงทะเลหาตกเบ็ดสนุกถ้าได้ทำบาปตรงนี้เกิดความสงสารพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจศาสนาพุทธไม่รู้จักปฏิบัติธรรมทำแต่บาปมาถึงจะมีน้ำตาไหลอาตมาเห็นแกหน้าแดงแกเดินจงกรมวนไปเบียนมาแต่พยายามไม่พูดเพราะหน้าฝนมีคนมาฟังเทศเยอะแต่ละวันต้องแสดงคำต่างร้ายกันวันนั้นเข้าไปวันที่3แล้วที่แกร้องไห้สังเกตเห็นอาตมาจะขึ้นกุฏิไปอาบน้ำเพราะว่ามันนั่งแสดงธรรมอยู่ทั้งวันมันหลายโมงแกเดินก้าวยาวมาตามหลังอ๋อจานว่าท่านมีไอ้เธอเป็นโยคีวินิจฉัยผมขออนุญาตรบกวนท่านสักเล็กน้อยอาตมาก็ถามว่ามันเป็นไรวัดสิเพลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฝรั่งเขาเช็ดน้ำตา I not crying but my tail run away Lum in my white horse at my feeling Lum in one my horse at my feeling เขาบอกว่าผมไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตาผมมันไหลออกมาเองคนแก่ตัวไปก่อนมันเป็นก้อนมันเป็นปุ้มบ้านเขาว่าเป็นปุ้มลำมันเป็นปุ้มเป็นก้อน Lum in one my horse เป็นก้อนอยู่ในคอนี่แอดมายสิ่งหนึ่งในความรู้สึกผมมันเป็นก้อนอยู่ในคอแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาผมไม่ได้ร้องไห้ผมคิดถึงแม่เหลือเกินคิดถึงพ่อผมเหลือเกินทำไมผมไม่เคยคิดอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมไหม distraction or not เขาบอกว่าอย่างนี้ถือว่าวุ่นวายหรือไม่อาตมาบอกว่าดีแล้วมันคิดถึงพ่อถึงแม่ตลอดเวลาเธอมาอยู่ที่นี่ฉันเคยสอนเรื่องดูคุณพ่อแม่เธอได้แต่สั่นหัวบอกว่าเป็นหน้าที่ของแม่ของพ่อต้องเลี้ยงลูกวันนี้เธอคิดยังไงถ้ามีปีกเหมือนนกผมอยากจะบินกลับไปหาพ่อหาแม่ผมอยากให้พ่อแม่ได้เข้าใจหลักพุทธศาสนาอยากให้พ่อแม่มาปฏิบัติธรรมตรงนี้มันจะเป็นเองทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายให้เฮาเลยด้วยกันเนี่ยเฮานี่มาบวชมานั่งสมาธินี่ไปฮอดบ่มีไห้ระบาดเนาะเคยเป็นแม่เขาเจ้าแม่ของเฮาก็มีอีกบัดพ่อนี่โอ้เฮ้ยขึ้นหอดผู้ตายเสียดายผู้ยั่งขึ้นหอดพ่อหอดแม่กูเด้อาตมาหนีเหมือนกันเลยเดินจงกรมไห้นี่หน่อยมากจะตายอาจารย์ไห้เห็นยังไงท่านคอยเป็นวัดคอยบ่ได้ไห้ดอกว่าท่านนึกถึงแม่แล้วกันมันนั้นเดินจงกรมไปฝ่าห้องตึ้งโอ้ยแม่ได้ยินเสียงฝ่าห้องคือสิขึ้นหอดเฮาเนาะท่านซะสุดเด้ออยากให้แม่ขึ้นหอดผู้ขาดก่อนขึ้นหอดกันมันเป็นทุกข์เพิ่นว่าให้แต่เข้าในคืนหอดแม่ก็เอาดอกว่าสักคือเป็นยืนนี้น้ำตาก็ไหลจะให้แม่มาปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิไปมันจำทุกอย่างแม่ไปสอนกุ้งสอนช่วงเป็นไข่เป็นไข่เพิ่นให้เอื้อยให้พี่สาวสร้างไปชื่อเลยเถอะน้อยๆยังไม่โอ้ของกระดาษลาเบิ่งน้องเด้อแม่ไปหาสอนหวกเอื้อยตะกล้วยแม่ไปหาสอนสอนหวกสอนช่วงมันมีคนที่นู่นไปเลย40ปีไปจื้อหรือไม่อีกแล้วบัดจิตมันใสลงไปมันก็จำลงไปหลังจากนั้นเพิ่งไข่บัดเมย์ไม่ได้ไปสอนหัวจื้อเลยเห็นเมย์เศร้ากลัวหน่องอีเมย์ไม่ได้อีเมย์ไม่ได้เอาแรงไปหาแม่ผมเลยลืมหน่องแม่ผ่าถามน้องเป็นยังไงหลานน้องไข่บอได้ยินเสียงแม่นี่ก็เป็นยาไข่เศร้าไปเลยครั้งนี้เจ้าของไข่อยู่ดีนั่นก็ได้น้ำตาไหลออกมาคิดมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเมื่อมันสงบลงไปมันก็ย้อนคืนหลังเดี๋ยวนี้มันไปข้างหน้าซะก่อนมันว่าให้สงบมันก็เต็มแล้วก็ย่องโค้งบังซะก่อนคือเงาคือคุ้ยเนี่ยบ่เคยสนเข้าจากเถื่อปล่อยไปนั่นแม่กินหงาที่ห้องผมมือดีขึ้นนี้มันกุมมัดผูกสนเข้าบ่เต็มแล้วก็ย่องโค้งบังดีมันสนเข้าเจ้าของคุ้นแล้วจะไม่ลุ่มคนละจึงเข้าเต็ม ทีนี้มันก็ย้อนหลังทีนี้หลังจากไปจากนั้นบางคนมีสมาธิมากมันย้อนคืนไปอีกฟากอีกไปชาติก่อนนู่นความสงสัย